بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الصلاة قبل المغرب، دا باب د په بیان د دې کې چې د ماخام د مزن مخ کې نفل او تطوع کول. د جمهور علما او پنيز باندې دا مستحب دي، او علما الاحناف دي لمکروه وي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلمي عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائني شد ما خام نمخ كتاس دوركات نفل كوي، ثم قال بي فرمائلي صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. تاسو موسکوی د ماخام نمخ کې دوه رکعات دا غا چا چې خوخه شي، خشيه ان يتخذها الناس سنه، د لمن شاء ايدي د پاروي د دې رینه چې خلق بدا سنت او عادت وګرځي، لازم به وګرځي، دا امر به په وجوب باندې خلق حمل کی. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم وی لمن شاء د چاچی خو خشی، او د سنت نه مراد دا دی چې دا به لازم او فرض او واجب وګرځي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې راوړی، خو پاغي کې د رکعتین د ذکر نشته. حدیث د بخاری کې داسې صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، او بدرهم زلبان دی بیا نبی صلی الله علیه وسلم ویلی صلوا قبل المغرب لمن شاء، ما خام نمخ کی مسکوی، ما خام نمخ کی مسکوی، ما خام نمخ کی مسکوی د چا چې خو خشی، د دې یری نه چې خلق بدا لازم او واجب وګرځي. دا حدیث د اقوا ادلو نه دی په استحباب د رکعاتین قبل المغرب باندې، چې دا مستحب عمل دی. د دې حدیث د وجنا جمهور اهل علم د دې د استحباب قائل دي، او علماء احناف ور لمکروه وي. وجد کراهت دا ذکر کوي چې د ماخام په وخت کې تنګواله، او احادیثو کې دا راغلي چې په تلوار سره دی ادا کړی شي، نو کچرته سوک دا نوافل کوي نو دا د غی د تاخير د پاره سبب ګرځي. او بل د خلکو په مس کې تفاوت دی، څوک مختصر کوي څوک لږ اوږد، نو په آن واحده کې دی په تکبیر تحریمه کې شاملې دی نشي. امام چې جمع له ودریږي او خلک په مس کې دغه دوو رکاتو کې مشغول دي، نو چا به زر ختم کړي چا به تاخير کړي، نو تکبیر تحریمه به د بازي نفوت کیږي، ځکه امام کدي ټولو انتظار کوي، نو د دینه تاخير د مغرب لازميږي. نو دغه وجوهات د کراهت لپاره ذکر کوي، خو حدیث کې صراحتا راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم فرمایلی دی چې ما خام نمخ کی موس کوي چې د چا خو خشی. نو حدیث حجت دی علی الجميع کائنا من کان. دا حدیث ابن حبان په خپل صحیح کې راوړی، او دا الفاظ ورسره سیوا کړی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم صلى قبل المغرب رکعتین. نبی صلی الله علیه وسلم د ماخام نمخ کې دوه رکعات کړیو. خود فعل دا ذکر اهل علم وی چې دا ضعیف نه، قولی روایت په کې ثابت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قولن ویلی دي چې ماخام نمخ کې مس کوي. فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کې نه ده ثابت، کم روایت د ابن حبان کې چې دغه زیادت راغلی، نو اهل علم اغیل ضعیف ویلی چې دغه جمله نه ده ثابته چې صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل المغرب ركعتين. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دوركات دم خام نمخ نفل كدو د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې. قال قلت لأنس مختار ابن فلفل وي جما انس رضي الله عنه لوي اراكم رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو کتلی وي جما خام نمخ کې مدا نفل کول؟ قال نعم انس رضي الله عنه وي او رآنا منگی کتلیو فلم یأمرنا ولم ینهنا ننیرا لحکم کولو نیت من کولو. نو دا تقریر شد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی صحابہ اکرام پا نوافلو باندی کتل قبل المغرب او من کولینا. اسناد دا دی حدیث سیده امام بخاری او امام مسلم دا پخپلو صحیحینو کم ذکر کرده. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء ظهر دو أذانون فمنسكي مزده أذانين مراد أذان وإقامة دي تغلیبا دی اقامت لا اذان ویله دا عرب عادت ته چې په خپل کلام کې دی کله تغلیبا دو سیزونو لیو نوم ورکې لکه اسودان تمر او مالوی او بو او کجورو دواړو له اسودانو یالان کې او به خطوري نه صرف کجوري توري دارنګي ابوبکر او عمر رضی الله عنهما باندې اطلاق د عمرین کې تغلیبا ذکر پدې کې تخفیف علی اللسان وی تغلیب کنه دا عرب د عادت مطابق دای د لهجې مطابق وی بین کل اذانین صلاتن پمن د هر دو اذانونو کې د اذان او اقامت کې مزد بین کل اذانین صلاتن پمن د هر اذان او اقامت کې مزد لمن شاء د چا چې خو خشي د دې صلات نه مراد نوافل دي ورنه فرض مزخ او اسم شته د اذان او اقامت پمن کې خو صلات نه مراد نوافل دي قرینه پیسې د لمن شاء ادا اختیار ده کچر ته فرض مزد صلات نه مراد وي نو بیا به دا اختیار نه وي لمن شاء هغه پارچا باندې لازم دي حتمن دي. اسناد د دې حدیث سیده ابن علیه چې ذکر شو مراد د دین اسماعیل ابن ابراهیم ابن علیه الاسدی ده دا روایت ده متفق علی امام بخاری ذکر کړه امام مسلم بخبل صحیح کې. د مسند بزار پر روایت کې د حدیث سره دا زیادت راغله ده چې بین کل اذانین صلاۃ بین کل اذانین صلاۃ الا المغرب زیادت د الا المغرب مر سره راغله چې علاوه د ما خام نه د هر اذان او اقامت په منس کې مزد ده خود الا المغرب دا زیادت چي ده دا زیادت شاذ غیر محفوظه ده ثابت نه ده محفوظ روایت دغه ده چې بین کل اذانین صلاه دغه زیادت په سند د حیان ابن عبید الله سره راغلی غد عبید الله ابن بریدنا خود عبید الله ابن بریده چې څومره شاگردان دي ثقات حفاظ دا اصحاب دین وغید غزیادت نه نقل کی نو د دی وجنا د حیان ابن عبید الله دا زیادت دا شاذ او غیر محفوظ ده. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي شعيب عن طاووس قال سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه تپوس شوو د ماخام نمخ کې د دې دوه رکعاتونو مبارکي فقال ما رايت احدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ما نو کتل یو تن د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې چې هغه بدا کول ورخص في الركعتين بعد العصر ورخص في الركعتين بعد العصر دا عطف دي بدي قول باندي چې ما رأيت احدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما نو معنا دا دا چې معنی کتلې او تن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې هغه به دا اجازه ورکولو چې د مازیګر نه پس تاسو دوه رکعاته کوي. قال ابو داود سمعت يحيى بن معين امام ابو داود وای ما د يحيى بن معين ناوریدلی یقول چې ویلي هو شعيب دا په سرت کې چې کوم ابو شعيب راغې نو ابو لفظ ورسره نشته دا شعيب دی یعنی وهم شعبه في اسمه وهم واقع شوه امام شعبه له نوم د دکی نوم د شعيب دی خو امام شعبه خطا شوه نو اغور له ابو شعيب ویلی دی. د دې حدیث نه علماء احناف استدلال کړي چې رکعتین قبل المغرب نشته او دی له مکروه ویلی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم نن فعل ندی ثابت او ابن عمر رضی الله عنهما وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه کرام هم ندی کتلی چې تابع کول او کم اهل علم چې قائل دي هغه اول په اسناد د دې حدیث کې کلام کوي چې سندن دا روایت ثابت نه ده ذکر دا شعیب چې کم په دې اسناد کې ذکر شو نو د دې روایت اگر چې جمع من الروات کړه ده ابن معین رحمت الله علیه د بارک وی مشهور بصری امام ابو زرعه وی لا باس به او امام ابو حاتم رازی وی صالح الحديث ابن حبان په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړه خو صاحب دعون المعبود وی چې دا حدیث معلول له د شعیب د وجنه کم چې په اسناد کې شعیب راغی امام شعبه دا غنوم ابو شعيب ذکر کړه خو مصنف رحمت الله علیه د ابن معین په حواله ویلی چې نوم شعيب ده شعبه د په نوم کې خطا شوه نو دا وهم په دې حدیث کې د دنه واقع شوه ده ځکه د متفرد شوه ده د امام طاووس نه او دا روایت به څنګه صحیح شي د صحابه کرامو د یو جماعت نه دارنګ د تابعین نه نقل دي په صحیح اسانید باندې چې غیبه د ماخام نه مخکې دا رکعتین ادا کول لکه مخکې د متفق علی روایت ذکر شو انس رضی الله عنه وی چې ما بدا ادا کول رسول الله صلی الله علیه وسلم منکتلیو نبی امر کول او نبی نهی کولا دا انس رضی الله عنه نه را نقل دی دارنګ د عبد الرحمن ابن عوف ابی ابن کعب ابو ایوب الانصاری ابو الدرداء جابر رضی الله تعالی عنهم نه د دې دا روایت محمد ابن نصر رحمت الله علیه په خپل کتاب قیام الليل کې را نقل کړی دی په اسانید سره ذکر کړی نو د شعیب د وجنا د دې روایت په اسناد کې مقال لچره په دی باندې متفرد شوه بل په صحیح اسانید باندې د عبد الله ابن د صحابه کرام نه نقل لچې غیب دارکاتین قبل المغرب ادا کول او ابن عمر رضی الله عنهما که حدیث صحیح شي نو دا د خپل علم مطابق وي چې ما نه دی کتلی نو دا غنو کتلو نه دا نه لازمي چې صحابه کرام په نفس الامر او واقع کې ادا کړی نه دی دا حدیث امام بیهقی په سنن کبیر کې را نقل کړی دارنګ عبد ابن حمید په مسند کې دا عبد ابن حمید رحمت الله علیه دا مسند خو نه ذکر خداغي منتخب شته اصل کې دا خپل کتاب دا عبد ابن حمید چې کوم دی مسند دا مفقود دی خداغي نه منتخبات بعضی موجود دي چې د منتخب په شکل کې مطبوع شوه باب صلات الضحى دا باب د په بیان د صلات الضحى کې د ساخ مستی ورلوي د له صلات الاوابین موي حدیث د صحیح ابن خزیمه دارنګي مستدرک د حاکم کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين فدي باند محافظت نكي بصلاة الضحى باند مگر أواب أو دي لصلاة الأوابين وي أوابين معنى ذا ألا لرجو كونكي آب يؤوب فمعنى ذا رجو سرازي قال حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد المعنى د دوالو د حدیث معنا یو د اگر چې الفاظو کې اختلاف شته عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال یصبح علی کل سلامہ من ابن آدم صدقۃ. سباکی او په هر اندام د بنی آدم باندې صدقه وی. هر انسان چې سار کی نو د هر ورځې صدقه ده د بدن په هر اندام باندې. سلامہ په زمین د سین سره فتح د میم ده، مراد تینا بندونه د انسان دی چې کوم مفاصل دی، او بیا د انسان په بدن کې درې سوه شپېته بندونه دي، نو په هر یو بند باندې صدقه لازم ده. تسلیمه علی من لقی صدقه، د ده سلام اچول د چا سره چې ملاو شي دام صدقه ده. و امره بالمعروف صدقه، چا لکه د معروف او د خیر خبرو کی حکم کی نو دام صدقه ده. و نهیه عن المنکر صدقه، کسوک د ناروا او نه من کی دام صدقه ده. و اماته الاذى عن الطريق صدقه، د لار نه کده تکلیف شی لري کی نو دام صدقه ده. و بضعه اهله صدقه، او جماع چې د خپل اهر سره کوي نو دام صدقه ده. ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى، او کافی کیږي د دې ټولو نه غد ورکات د ساخت په وخت کې. د ساخت غد ورکات موز نفل چې ادا کی نو دا د دې ټولو اندامونو د طرف نه صدقه کافی دي. د درې سوه شپېتو مفاصل او د بندونو نسوک صدقه هر ورځ ادا کول شي. دغه صلات الضحى ورکات دا غینه کافی کیږي. قال ابو داود وحديث عباد اتم، امام ابو داود رحمت الله علیه وی حدیث د عباد ابن عباد دا پورا او طویل د حدیث د حماد نه. د حماد ابن زید حدیث مختصر ده، او د عباد ابن عباد اغه حدیث اتم او اطول ده. ولم يذكر مسدد الامر والنهي، مسدد ابن مسرحت په خپل حدیث کې دا نه دی ذکر کړی چې امره بالمعروف صدقه ونهيه عن المنکر صدقه. د امر او د نهی دا ذکر نه دی کړی. زاد فی حدیثه، مسدد بخبل حدیث کی داسی واکڑی، وقال کذا وکذا، چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانے فلانے عمل ذکر کو. وزاد ابن منیع فی حدیثه، احمد ابن منیع بخبل حدیث کی دا الفاظ سی واکڑی دی. قالو یا رسول اللہ، دی صحابہ اکرام ویلو چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احدنا یقضی شہوتہ، کل چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم افرمائل چې وبضعه اهله صدقه، یو سړی چې خپل اهل لا اتیان کوي جما کوي نو دام صدقه ده. نو صحابه کرام ته پوسو کو، آیا راتلل کوي یو تن زمونږ نه خپل شهوت پوره کوي و تكون له صدقه، او دا د لپاره صدقه او خیرات وي؟ دا څنګه صدقه او خیرات کیدی شي؟ قال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه ولويلي، ارايت خبر راك ما لتاس ما خبر راكي لو وضعها في غير حلها، ايا كدي دا خپل حاجت پوره کی په غیر حل کی، حرام لراتللو کی، الم يكن ياثم، ايا دې به ګننګاری گینا؟ صحابه کرامو چې ګننګاری گی با، نو کله چې دې په حرام باندې ګننګاری گی نو د پاغه حرامو کې اتیانو نکو بلکې حلالو له اتیانو کو، نو په دې باندې د ماجور د اجر ور لملاویږي. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات تي واصل چې کوم په دې اسناد کې ذکر شو دا د ابن عیینه مولا او غلام واصل ابن المهلب ابن ابي صفر الازدي البصري. يحيى بن عقيل الخزاعي البصري. رجال دي اسناد ثقات تي، سند صحيح دي امام مسلم رحمة الله عليه بخبل صحيح كي روڑه. خود مسلم پر روایت کی ورسار ذكر دي تسليم دارنگ دي اماتة الاذاء او دي بزعي نشتا، دا تفصيل پاكي نشتا چه تسليمه على من لقي صدقه، دارنگ اماتة الاذاء عن الطريق صدقه، وبضعة اهله صدقه. دا پر روایت د صحیح مسلم کی نشته، باقی حدیث امام مسلم په خپل صحیح کې راوړی. نو حدیث دلیل په سنتیت او استحباب د صلات الضحا باندې. دا د جمهور اهل علم و مذهب دی، د شوافع و احناف. ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې د صلات الضحا باره کې د اهل علم اقوال را جمع کړي، نو قولونه ذکر کړي. قول اول دا چې دا سنت او مستحب عمل دی، د دې اهل علم د پاره دلائل او مستدلات دا روایت د باب دی کم مخکې روایت چې ذکر شو ورپسې هم ذکر کیږي. دویم قول اهل علم دا ده چې کچرته د دې سبب موجود وي نو بیا مشروع دی او که سبب نه وي نو نه دی مشروع. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وي د فتح مکه په مقابله نکړو نو هغه ځای کې سبب موجود و. د فتح د وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکرانی په تور باندې دا کړیو او د عائشه رضی الله عنها په کور کې ادا کړیو نو د سبب د قدوم د وجنه چې راغلی و. دارنګه د عتبان ابن مالک رضی الله عنه په کور کې چې ادا کول نو پاره کې مقصود دا و چې غیل تعلیم ورکی. عتبان رضی الله عنه ورلې چې مال په کور کې موزوکا غزه بز مصلا او ګرځوم. او بعض اهل علم دا وایي چې دا د سره مستحب نه دي. سلورم قول پکې ابن قیم رحمت الله علیه دا ذکر کړی چې کله ناکله د دې ادا کول مستحب دي. او پنځم قول دا ذکر کړی چې په دې باندې پابندي کول مستحب دي خو په کورونو کې په مسجد کې بنشي ادا کولې. او شپږم قول د بدعت او د کراهت ته دا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل له خدا. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د قول توجیه اهل علم دا ذکر کړی چې غوله بدعت په دې معنا باندې ویلي چې هغه زمانه کې غس خلق کتلی چې په جمعات کې به په جمع ادا کول یا دا به لازم ګڼل نو امر مستحب چې لازم وګڼي دا غینه بدعت جوړیږي. بهرحال راجح قول د جمهور اهل علم ده چې دا سنت عمل ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلا هم کړی دي او قولن هم په احادیثو کې د دې طرف له ترغیب راغلی ده. او بیا د دې کم مقدار چې په احادیثو کې راغلی ده نو سلور رکات دي. اگر چې علما احناف کې علامه شامی رحمت الله علیه دا ذکر کړی چې د دې کم مقدار سلور رکات ده او اکثر مقدار چې دینو دولس رکاته. خو صحیح خبره دا ده چې اقل مقدار د دې دوه رکاته ده. لکه حدیث د ابو ذر رضی الله عنه ذکر شو یجزئ من ذلك كله رکعتان من الضحى. د دې ټولو بندونو د طرف نه د صدقې په تور باندې دا دوه رکاته د صلات الضحى کافی کیږي. نو دا کم مقدار ده. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه په صحیحینو کې راغله چې اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. وما لزما دوس رسول الله صلى الله عليه وسلم د دریو خبرو وصیت کړي چې په هر میاشت کې بدرې روجي نسم دارنګي د زحا دو رکعات بکوم او د او د کېدو نه مخکې به وتر کوم. نو دغه روایت کې د دوو رکاتو ذکر راغلی دا د دې هغه اقل مقدار ده. او د اکثر باره کې سنس نه دی راغلی چې ګنی محدد ذکر دی چې دومره بکې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سلور رکاتم ثابت دي سلور رکات به کول. دارنګه د فتح مکه په مقبان نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اته رکات ادا کړیو. د صحابه کرام عائشه رضی الله عنها و غیره نه دولس رکعاتم ثابت دي. نو د اکثر د پاره سهد نشته او اقل مقدار رکعتان دي. قال حدثنا وهب بن بقية قال اخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الدؤلي. ابو الاسود الدؤلي چې د نومو ظالم ابن عمرو بن سفيان پزواسر ظالم ظالم ابن عمرو بن سفيان الدؤلي قال بينما نحن عند ابي ذر ويمند ابو ذر رضي الله عنه سرو قال نوي فرمائل يصبح على كل سلاما من احدكم في كل يوم صدقه. سار کای هر بنی ادم او د هر بند او اندام باندې صدقه لازم ده. فله بكل صلاه صدقه ندله په هر موز باندې صدقه ملاویږي. وصيام صدقه دارنګ په هر روزه باندې صدقه ده. وحج صدقه او په حج باندې صدقه ده. وتسبيح صدقه او په تسبيح باندې. وتكبير صدقه وتحميد صدقه. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الاعمال الصالحه نشمير له رسول الله صلى الله عليه وسلم دانيك اعمال سدا فلانه نيك عمل صدقه دا فلانه نيك عمل صدقه دا ثم قال بي فرمائي لي يجزئ احدكم كافي كي يوتن تاسل من ذلك ركعتا الضحى ددين غد ركعتون دساخ دركات چي ادا كي نداور لدي طول صدقاتن كافي كي اسناد ددي حديث صحيح ده خالد ابن عبد الله الواسطي او واصل مولاد ابن عيينه ابو الاسود الدؤلي ظالم ابن عمرو ابن سفيان دا ټول ثقات دي. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی. خود صلات حج او د صوم دا تفصیل پکې نه ذکر. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه سوك شكيناس تخبل دموس بزيكي حين ينصرف من صلاة صبح كلت دي فارغ في دسار دموزنا فخبل زي ومصلا بان دي ناس تخوزينا حتى يسبح ركعتي الزحى ترديش نفل أداك کی غدو رکات د ساخت لا یقول الا خيرا دی وینا نه کوي مگر د خیر یعنی دی مداومت کوي په ذکر د الله باندې او د ګناه خبرې نه کوي غفر له خطاياه بخنه بوکړی شي دله د ګناهونو ده و ان كانت اكثر من زبد البحر اگر کدا د سمندر او د دریاب دا غزګونو نسوي نو په دې کې دا فضیلت راغله چې سار موز نه پس په خپل ځای باندې سوک ناش وي تر دې چې صلات زحا وکي نو دله به دا اجر ملاويږي. خو اسناد د دې حدیث ضعیف نه. زبان ابن فائض چې په دې سند کې راغله دې ضعیف نه. دا رنګه د استاد سهل ابن معاذ د دې دواړو د ضعف د وجنه حدیث ثابت نه دي. دا حدیث ابن عبد الحکم په فتوح مصر کې او امام طبرانی په الکبیر کې او امام بهقی اغم په سنن کبیر کې راوړی په دې سند باندې. خود زبان او د سهل د ضعف د وجن حدیث ثابت نه دی. نو صلات زحا سنت عمل له خو په دې باندې یو معین او محدد اجر ذکر کول د مبارکه روایت نه دی ثابت چې ګنې دومره ګناهونه به معاف شي. البته دغه اجر ثابت دی چې د بنی آدم په بندونو او اندامونو باندې کم صدقات دی نو داغې د طرف نه دا کافی کیږي. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إثر صلاة ديوموز نرستو بالموز أداكول لا لغو بينهما چې د دې په منځ کې انسان عبثيات نې کړي. لغو نه مراد لغو الفعل یا قول دی. عبث خبرې نې کړي، عبث اعمال نې کړي. کتاب فی علیین کتاب مصدر دی، مصدر مبنی للمفعول په معنا د مکتوب سره. دا لیکل کېدای شي فی علیین. علیین نه مراد یا سماء سابعه دی وم اسمان، یا د علیین نه مراد ديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين. أغرجستر ده ملائكو ده حافظينو چه كم كي ده نيكانو صالحينو أعمال لكلكي ديش يوبرزي. ياد عليين نمراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها من الله في الدار الآخرة. أغوشت ده مكانونو نده أو أغأشرف ده مراتبو نده چې غنیز دې مرتبه به د الله سره په آخرت کې. نو علیین نه مراد دغه ده چې د عمل اولی کله شي په اعلى علیین کې او دله په پیوچه ته مرتبه ملاویږي. اسناد د دې حدیث صحیح ده، رجال ثقات دي. مخکم دا روایت ذکر شوی او مطولن 558 نمبر باندې 550 باندې الته وضاحت تیرو. قال حدثنا داوود بن رشید قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز وليد بن مسلم ده سعيد بن عبد العزيز روايت كي عن مكحول عن كثير بن مرة أبي شجرة عن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الله رب العالمين فرمائي حديث قدسي ده ابن آدم اے بنی آدم لا تعجزنی دا د اعجاز نه په معنا د فوت او د سبق سره اے لا تفوتنی ولا تسبقنی فوت دی نشی دتانا او روان دی نشی دتانا من اربع رکعات دا سلور رکعتوننا یعنی سلور رکعات دی تانا پاتی نشی فی اول نهارکا ستا درز پا اول کی اکفک آخره زب کافی شمتال درز پا آخر کی یعنی ستا چکم حوائج و حاجتون دی اغب در لز پورکم خود درز پا ابتداک سلور رکعات مال اداکا او دا فوت کواما اسناد د دې حدیث سید حدیث ثابت د رجال ثقات دی ولید ابن مسلم اگر چې مدلس ته حدیثه کی خو صراحت به تحدیث کړه پر روایت د مسند احمد کی هغه کې د خپل استاد سعید ابن عبد العزيز نه روایت نقل کین او پسیغه د تحدیث سره نقل کای د تدلیس هغه شبهه منتفیده دا حدیث امام احمد په مسند کې راوړی دارنګ امام ترمذی په جامع کې ذکر کړی نو دی حدیث کې د سلور رکعاتو د صلات الضحا ذکر دی مصنف رحمت الله علیه دا حدیث په باب صلات الضحا کې د دی وجه نه راړو چې د دی اربع رکعات نه مراد وي صلات الضحا دی او بعض اهل علم وایي چې نه دا عام د صلات الضحا ذکر نه دی راغلی نو د سار په مزبانی حمل لچې دوه رکعات سنت شول دوه فرض نو قول راجح دا دی چې په حدیث کې عموم دی صلات الضحا لم شامل دی او صلات الفجر لم قال حدثنا احمد بن صالح واحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عياض بن عبد الله عن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ام هاني ابن عن ام هاني بن ابي بنت ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات ام هاني بنت ابي طالب رضي الله عنها وي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فتح مكه ومكباني ده ساخ نفل اتركات كريو يسلم من كل ركعتين فهر دو ركعات باني بسلام غرزولو قال احمد بن صالح احمد بن صالح كده شيخ ده مصنف رحمه الله عليه دي وي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فتح مكب رزباني ده ساخ اغا نوافل كريو فذكر مثله نبيای د عمر ابن د احمد ابن عمر ابن سرح د روایت په شانتی ذکر کړه ده دا مصنف رحمت الله علی دا اجمال تفصیل کوي مخ کې وي چې روایت د احمد ابن صالح او د احمد ابن عمر ابن سرح ده نو په دې سره اوس د احمد ابن صالح هغه روایت ذکر کوي چې احمد ابن صالح دا الفاظ ویلي دي نو دا اجمال تفصیل پی کوي قال ابن سرح ان ام هانی ان قالت ابن السرح بخبل روايات كداوي چه ام هاني رضي الله عنها ويلي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم راد النشو وزماكور لرسول الله صلى الله عليه وسلم دفتح مكة بمقباني ولم يذكر صبحة الضحى بمعناه او دسولاة زحا داغ النوافل ذكر نذكر بمعناه بمعنى دا حديث دا ابن صالح ماني كم چه مخي ذكر شو نو ده ابن الصرح الفاظ دا دي چې دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وصلى ثمان ركعات رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فتح مكي په مقبان زما کور لرا د نشو او اترکات کړي دا ذکر ور سره نشته چې صبحة الضحى دا د ساخه غنوافل اسناد دې حدیث ضعيف ده عياز ابن عبد الله الفهري چې په دې سند کې راغله چې دا د عبد الله ابن وهب استاد دی امام بخاری د عیاض ابن عبد الله بارکی وی منکر الحديث دارنګ یحیی ابن معین د بارکی وی ضعیف الحديث نو د ضعف د وجنه د حدیث سند ضعیف د ثابت نه دی په دې سند باندې د حدیث ابن ماجه په خپل سنن کې راوړی قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وي ما أخبرنا أحد خبر نذرا كده من ليوتن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى شي نبي صلى الله عليه وسلم دي دساخ مسكري غير أم هاني إلى ود أم هاني رضي الله عنها فإنها ذكرت يقينا أغي ذكر كري دي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها چه ده فتح مكي پرز باندي نبي صلى الله عليه وسلم ده دي پكور كي غسل کرو وصلى ثمان ركعات أو بي أتركات مس کرو فلم يره أحد صلاهن بعده ننو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لريوتن چه ده أتركات دي کرو بعدو ده دي نفس اسناد د دې حدیث صحیح ده دا روایت ده متفق علیه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی حدیث کې دا دلالت نشته چې ګنی نبی صلی الله علیه وسلم د دا نی کړی نفی د وقوف کې نشته چې ګنی غیری دا اترکات نی کړی صلات الضحا دی نی ادا کړی ابن ابي ليلى صرف د ځان نه نفی کړی دا هغه وی چې موږ لچا خبر نه درا کړی نو دچا خبر نو ورکول د دې مستلزم ندی چې په نفس الامر او واقع کې به نبی صلی الله علیه وسلم نی کړی اعلان کې صحیح حدیث او کې ثابت دي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا اترکات کړی صلات الضحا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه رضي الله عنها هل كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي الضحا و ایماد عائشه رضی الله عنها ته پوس کړه چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بصلات الضحا کول فقالت لا نغوي چنا الا ان يجيء من مغيبه مگر دا کشرت د خپل سفر او د غایب والی نه برا حاضر شو شرط بتل او رابغه نو بیا به ادا کول. قلت هل كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يقرن بين الصور دا عبد الله ابن شقیق وی ما ته نه تپوس کړو چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوه سورتونه یو ځای کول په مسکی یعنی یقرأ من المفصل سورتين فی رکعه واحده آیا دوه سورتونه به لستل په یو رکعت کې. قالت من المفصل نغوی چې او د مفصل سورتونه به کلا په یو رکعت کې دوه سورتونه یو ځای کول. اسناد د دې حدیث صحیح دی امام مسلم په صحیح کې راوړل نسائی په سنن کبرا کې. دې روایت کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بصلات الضحا نه ادا کول الا ان يجيء من مغيبه او په روایت د معاذ کې راځي چې د عائشه رضی الله عنها نه تپوس کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بصورکات صلات الضحا کول نو پاغي کې دي اربع رکعات ويزيد ما شاء الله عند صحیح مسلم روایت ده چې سلور رکعات به کول او کله به سی واکل سمره چې بدل الله خوښوا. دا خو ظاهرا د دوړو حدیث په منځ کې تعارض او اشکال لې چې یو کې راضي نه به ادا کول مگر دا چې د سفر نه براغې او په بل کې دي چې ادا کول به سلور رکعات او کله به سی واکل. امام نووي رحمت الله علیه وی د دوړو حدیث په منځ کې جمع او تطبیق دا ده چې په بعضی اوقاتو کې به نبی صلی الله علیه وسلم دا ادا کول او کله ناکله به پرې خودل. دا پرې خودل د دې لپاره چې په امت باندې فرض نشي او بل دا چې عائشه رضی الله عنها د خپل کور حالت ذکر کوي چې ما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی صبحۃ الضحا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساخه غموز نکول ما نه کتلې. د دې سبب دا دی چې عموما وې د وخت الضحا په وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کور لن را دنه کې د کور کې بنو یا په حالت د سفر کې او په هزار کې به نو دغه وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد او جماعت کې به یا په بل ځای کې به نو دا د خپل کور حالت ذکر کوي چې په دې وخت کې ماننه کتلې. نو د عائشه رضی الله عنها د دې دواړو روایتونو او د حدیثونو په منځ کې دغه جمع او تطبیق ده چې دا حمل دی په دې چې کله به ادا کول او کله به پرې خودل چې په امت فرض نشي. یا عائشه رضی الله عنها د خپل کور غ عمل را نقل کوي چې ما نه د کتلې نو د دین لیدل دا دلیل نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ادا کول نه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. رسول الله صلى الله عليه وسلم د ساخ غموس چرم نه دکړای دا یا حمل له پدی باندې چې زما په کور کې نه دکړای یا دا حمل له په دوام او استمرار باندې چې همیشه والے په نه دکړای ځکه که همیشه والے په کورو نو بیا په امت باندې فرس کېدو. و انی لاسبحها او یقینا زدا ادا کوم دا صلات الضحى لاسبحها معنا دا لاصليها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا إن مخففة من المثقلة ده زمير شانية فديك محذوف يقينا شان دا ده ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل خام خابري خدوب يو عمل وهو يحب أن يعمل به أو غيب دا خوخ غنالة عمل دي بيوكي يو عمل بخوخ خقل ببري خدو خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم د دې یاره چې خلق به په عمل شروع کین په دی باندې به فرض شي نو کای په دوام او همیشه والے کول د فرضیت نه یریدل چې په امت باندې حرج او تنگستیا رانه شي فرض به شي په بیا به ادا کول دی لګران شي. اسناد د حدیث صحیح ده روایت ده د متفقون علی. قال حدثنا ابن نفیل واحمد بن یونس قال حدثنا زهیر قال حدثنا سماک سماك ابن حرب قلت لجابر ابن سمرة ما جابر ابن سمرة رضي الله عنه لويلي أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات بد رسول الله صلى الله عليه وسلم سركي ناستي قال نعم كثيرا نغوي آو دير بكي ناستم فكان لا يقوم من مصلاه نؤ نبي صلى الله عليه وسلم جنب پورتك يدود مزدا غزينا الذي صلى فيه الغداة اغزه چې پاغي کې به د سار مو زده کړو حتا تطلع الشمس تر دې چې نور بروختو د طلوع الشمس پورې بناستو. روایت د صحیح مسلم کې دار اغلی چې د صحابه کرامو سره به خبري اترې کولې د زمانی د جاهلیت غواقیات به بیانول نو کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسم کول خاندل به تر دې چې نور بروختو فاذا طلعت قام نکلت بنور روخت رسول الله صلى الله عليه وسلم بودرد بیا برابر شو د مسجد نبر اوتو. اسناد د دې حدیث حسن نه ذک سماك ابن حرب صدوق ده حسن الحديث نه صرف د عكرمه نه کوم روایت نقل کین کله ناکله پاغي کی خطا کیږي اضطراب ول واقعي کیږي. دا حدیث امام مسلم په خپل صحیح کې راوړل دارنګ ترمذی په جامع کې امام نسائی په سنن کې. نو د دې حدیث ظاهرا د ترجمه الباب سره مناسبت نشته چې باب صلات الضحى ذکر صلات الضحى ذکر پکې نه راغلي کېدې شي مصنف رحمت الله علیه د حدیث نه دا فهم راغستی چې فإذا طلعت قام کله چې بنور روخه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د صلات الضحى د پاره ادریدو صلات الضحى به ادا کړ. نو په دې نسبت باندې رسول مصنف رحمت الله علیه د حدیث په دې باب کې راوړی د صلات الضحى وقت بیا شروع کیږي د دینه چنور روخیږي د یونیزي دوو نیزو په اندازه باندې راپورته شي د منټونو په اعتبار سره لس پنځه لس منټه تیر شي نو دغه ټیم نه د صلات الضحى وقت شروع شي د ما قبل الزوال پوري. خو افضل او بهتر وقت دا ده چې د انور لګرم شي. حدیث کې راغلي صلات الاوابين حين ترمض الفصال د اوابین او د صلات الضحى د موس په هغه وخت کې ده بهتر وخت هغه ده چې کله د ازمکه ګرم شوي د اوخانو د بچو غخپی بیا په دې ګرم شګه باندې سوزي نو دا یو بهتر وخت ده. باقی د نور راختونه تر ما قبل الزوال پوری کچا ادا کل نو دا غټول دی وسیع وخت ده. بیا محدثین د صلات الاشراق او د صلات الضحى په منځ کې فرق هم نکوي بلکې دا یو مشماري او فقها په دې کې فرق کوي. صلات الاشراق د نور غل وی چې روخي دیږي نه رستو بیا چې نور لګرا ګرم شي دا سی ګنټه دو تیر شي نو دغه ټایم کې چې کوم مو زده کیږي غل صلات الضحى وی. خدا تفریق په احادیث صحیحه او کې نه ثابت. باب فی صلات النهار دا باب ده په بیان د صلات النهار کې چې درز کم نوافل تطوعات ادا کیږي نو آیا دا به دو رکعت ای کنه سلور رکعت هم جایز دی؟ د شپې په نوافلو کې خو بهتره طریقه دا ده چې دوه دوه رکعات باندې دی سلام وي. د ورځې پاغې کې که څلور رکعات څوک په یو سلام کوي نو د دې اجازت شته، بلکې د علماء احناف په نیز باندې دا افضل او بهتر دی چې صلات النهار کې څلور رکعات په یو سلام باندې بهتر دی. امام احمد رحمت الله علیه وی چې صلات اللیل کې بهتره طریقه دا ده چې دوه دوه رکعات دی، او هر چې صلات النهار دی د ورځې غ نوافل تطوعات دی نو که چا څلورم ادا کړ په دې کې څه حرج او ممانعت نشته. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي، علي بن عبد الله البارقي الازديوي، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غد النبي صلى الله عليه وسلم نقل كي چه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ده شپې او ده ورځې مز اغه نوافل ده بدو دو رکعات ادا کول شي. نو دې حدیث نه بعض اهل علم او بعض فقها او استدلال کړي چې که د شپې نوافل یو که د ورځې په دې دواړو کې بهتر طریقه دا ده چې دوه دوه رکعات باندې د سلام ګرځول شي. دا حدیث دلیل پیش کړي. دا حدیث اگر چې سید خدا زیادت د النهار چې پکې راغله نو دا زیادت منکره او شاذ ده. علي بن عبد الله البارقي الازدي په دې باندې متفرد شوی. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه چې دا روایت دا شاگردان نقل کوي نو تقریبا شلو پورې شاگردان چې هغه حفاظ او ثقات دي هغه دا روایت داسې نقل کوي چې صلاة الليل مثنا مثنا، د شپې هغه موز او نوافل به دوه دوه رکعات وي. علي ابن عبد الله البارقي چې دی صدوق دی، کله کله به خطا کېدو، حافظ رحمت الله علیه د په ترجمه کې وایي صدوق ربما اخطا په تقریب التهذیب کې، صدوق دی خو کله به خطا کېدو. نو دی سره د ضعف نه چې ضعیف هم دی په دې زیادت باندې متفرد شوی دی چې النهار هم په دې حدیث کې ذکر کړی. اعلان کې تر شروع پورې راویان د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما شاگردان چې په هغې کې امام نافع، سالم، عبدالله ابن دینار، امام طاووس او نور ثقات حفاظ دي هغه دا حدیث داسې ذکر کوي صلاة الليل مثنى مثنى. امام بخاری رحمت الله علیه چې دا حدیث ذکر کوي نو صلاة الليل مثنى مثنى باندې ذکر کوي. د دې وجه نه اهل علم محدثین ائمه دا زیادت منکر او شاذ شمار کړي. امام احمد رحمت الله علیه ورل منکر ویلي، دارنګ امام ترمذی، امام نسائی، امام دارقطنی، حافظ ابن عبد البر، امام یحیی ابن معین، دې ټول دې زیادت د النهار له زیادت شاذ او غیر محفوظه ویلي. نو د دې حدیث نه په دې باندې استدلال کول چې د ورځې هغه نوافلم دوه دوه رکعات به ادا کیږي او دا به افضل وي، نو دا استدلال صحیح نه دی ځکه د النهار دا لفظ ثابت نه دی. محفوظ لفظ دا دی صلاة الليل مثنى مثنى. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربه ابن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة مثنى مثنى، موز بدو دو رکعات ادا کول شي نوافل او تطوعات. او دا تفصیل ور سره نه راغله چې د ورځې به او که د شپې نو په عموم باندې حمل نه چې موز بدو دو رکعات ای ان تشهد فی کل رکعتین، دا چې تب تشهد کې په هر دو رکعاتو کې، دا احتمال لري چې په دو رکعاتو باندې به سلام وګرځي، او دا احتمال لري چې صرف دو رکعاتو باندې به تشهد کې بلا تسلیمه. وان تبأس وان تبأس یاد مجردونه ده، یاد باب تفاعل ده مزیدونه ان تبأس، تبأس دا تفاقر لویل شي چې تب فقر او عاجزی کې. وتمسکنا مسکنت بسرګنده ځان به مسکین حسابې چې ما سرسشه نشته، معنا دا ده چې په داسې حالت کې به د الله رب العالمین نسوال کې چې خپل فقر بسرګندې خپل مسکنت او ذلت بخکاره کې وتقنع بيديک او پورتکې بدواړه لاسونه دعا چې غواړې نو دواړه لاس په دې پورته کړي وتقول اللهم اللهم په دعا کې بدا الفاظ چې یا الله یا الله فمن لم يفعل ذلك چا چې دا کار ونکو ذالک مشار الیه دا کل ما سبق دی چې کوم مخکې ذکر شول تشهد تباوس دارنګ تمسکن دارنګ اقناع الیدین فهي خداج ند مزد د ناقص دی پوره نه دی. سئل ابو داود عن صلاه الليل مثنا راوی د سنن وای چې د امام ابو داود نه تپوس کړه شوی د شپې د مز بارک مثنا چې دو رکعاته وای قال ان شئت مثنا وان شئت اربعا. امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې ستا خوخه د کینو دوه رکعاته کو سلام پی ګرځاو او که خوخه دی نو سلور رکعاته کو او په سلور باندې سلام ګرځاو. مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه دا ده چې ګنی دا معنا او مراد نه نه چې ګنی د دوه رکعاتونو په سیوا باندې دی که څوک سلام ګرځي دا جایز نه دی، بلکې اقل مقدار ذکر کیږي چې اقل مقدار به دوه رکعاته چې دا اقل او اخف دی. کچا په زیادتو کو په سلور باندې سلام وګرځول نو دام جایز دی، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ندام صحیح ثابت دی چې هغه پنځه رکعات وتر کړي لم یجلس الا فی اخرها، نبا کې ناستل مگر دا غی په اخر کې. نو پنځه رکعات وا په یو سیاق او ترتیب باندې په منځ کې بناست نه و مگر په اخر کې به نبی صلی الله علیه وسلم کې ناسو. لذلك محادیثو کې چې د صلات الليل والنهار یا د صلات الليل مثنا ذکر راځي نو دا اقل مقدار او افضل ذکر کیږي، که چا په دې باندې زیادت وکړو جایز دی. دا حدیث د مطلب ابن ربیعه رضی الله عنه دا سندن ضعیف دی، ثابت نه دی. عبد الله ابن نافع ابن العمیاد دی په سند کې راغلی دی، مجهول دی، دی وجنه امام دارقطنی دی حدیث له ضعیف ویلی. امام بخاری په تاریخ کې وایي چې لم یصح حدیثه، دا عبد الله ابن نافع دا حدیث صحیح نه دی. په دې سند باندې دا حدیث ابن ماجه هم ذکر کړی، دارنګ امام نسائی خو اسناد د حدیث ضعیف دی، سندن ثابت نه دی. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.